اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اندر جو نفس رکھا اس کی بھی تین حالت ہے. امارہ، لوامہ اور مطمئنہ، یہ تین نفس الگ الگ نہیں، ایک ہی نفس کی یہ تین حالت ہیں. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نفس یہ روح کی ایک حالت، ہمارے اندر جو روح ہے جس روح کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جب وہ روح نکل جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں، پاس اوے آگے بڑھ جاتے ہیں، باڈی یہاں پڑی رہتی ہے. یہ جو روح ہے جس کی وجہ سے ہماری حیات، موت و حیات ہے، اس روح کی ایک صفت کا نام نفس ہے. پھر اس نفس کی تین حالت ہیں، ایک برائی پر اکسانا، پمپنگ کرنا، ہوا بھرتا ہے، برائی پر وارتا ہے، برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. اور اس کی دوسری حالت یہ ہے کہ برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ آدمی برائی کر لے تو وہ ملامت کرتا ہے، حجی حاجی تم نے کیا کیا، تو حاجی ہے، ارے مولوی کیوں بیڑی پی رہا ہے، تو مولوی ہے، ارے زید تو نے یہ برا کام کیوں کیا، تو مسلمان ہے، مسلمان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو جب انسان کو برائی کر دیتا ہے تو وہ نفس ملامت کرتا ہے. پھر تیسرا درجہ، آخری درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. کیوں؟ ملامت کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی. اب وہ بندہ برائی کرتا ہی نہیں تو کس کو ملامت کرے، چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. میں طلبا کو ایک تفریحی بات بتاتا ہوں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ کسی کو نماز میں تھوکنے کی ضرورت پیش آئے گی تو حدیث میں ہے کہ آگے مت تھوکو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے تو سامنے تھوکنے کا مطلب اللہ کے منہ پر تھوکنا ہے. لا اللہ والا دائیں طرف مت تھوکو، اس لیے کہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، تو دائیں طرف تھوکو گے دوسرے منہ پر تھوکا. بلکہ بائیں طرف تھوکو یا پیر کے نیچے تھوک کر کے اس پہ وہ مٹی کر دو. پہلے مسجدوں میں برتن نہیں ہوتے تھے, مٹی ہوتی. یعنی حدیث پڑھاتے ہیں ہم تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے تو بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہے, تو ادھر تھوکیں گے تو اس کے منہ پر تھوکیں گے, ادھر تھوکیں گے تو اس کے منہ پر تھوکیں گے. بائیں طرف تھوکنے کا اس کو کہہ دیتی ہے. تو میں طلبا کو کہا کرتا ہوں کہ وہ بائیں طرف برائیاں تو لکھنے والا فرشتہ ہے, جب آپ نے نماز پڑھی جب واہ کر اب کیا برائی کرے گا, تو وہ فرشتہ شاید بھی نہیں چلا گیا کیونکہ سلام پھرنے تک تو اب کوئی برائی کرنا نہیں ہے, تو کیا لکھے گا, تو کام کرا نہیں تو چاہے بھی نہ گئے وہ. اسی طریقے سے جب آدمی اس درجے پر پہنچ گیا تو اب کوئی برائی کرتا نہیں, تو اب نفس کیا کرے گا, زیادہ ہوگا سو گیا. یہ جو نفس سے چادر اوڑھ کر سو گیا اس کا نام نفس سے مطمئن. اب اس کو اطمینان ہے کہ کوئی برائی نہیں کرے گا. یہ نفس کی تین حالتیں, پہلی حالت کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بادشاہ نے جیل میں سے بلایا, انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی, بڑی فٹ شاندار تعبیر. بادشاہ نے بلایا جیل خانے میں سے عزت کے ساتھ, تو حضرت نے آنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میرا مقدمہ جو پینڈنگ میں ہے پہلے اسے چلاؤ, اور صحیح صورتحال کیا ہے اسے نکھارو. میں مجرم ہوں نہیں ہوں یہ بات طے کرو پہلے, پھر آؤں گا. 9 سال سے مقدمہ پینڈنگ میں تھا. مقدمہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی مالکا پر ڈورے ڈالے, ان سے برائی کا ارادہ کیا. یہ مقدمہ تھا اور اسی مقدمے میں جیل میں بند کر دیے. جھوٹا مقدمہ, ڈورے ان کی مالکا نے ڈالے, لیکن مقدمہ یوں قائم کیا گیا. اور مقدمے زیادہ تر فرضی ہوتے ہیں. حضرت نے یہ کہا میں نہیں آتا, اپنے بادشاہ سے کہو میرا مقدمہ جو پینڈنگ میں ہے پہلے اس مقدمے کو چلاؤ, میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں یہ بات طے کرو پھر آؤں گا. تو بادشاہ نے وہ فائل جج کے یہاں سے اپنے پاس منگوا لی. بادشاہ نے خود مقدمہ چلایا. یوسف علیہ السلام کی جو مالکہ تھی عزیز مصر کی تھی اسے بھی بلایا, اور شاہی خاندان کی دوسری عورتیں جو پھل کاٹتے کاٹتے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کو بھی بلایا. اور بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا, پہلے ان عورتوں سے پوچھا یوسف کے بارے میں تم کیا جانتی ہو, تو سب نے جواب دیا ما علمنا علیہ من سوء, ہمارے علم میں ان میں کوئی برائی نہیں. گواہ سارے سست پڑ گئے. اب مالکہ سے پوچھا بول تو, تو اس نے کہا لا انا ہس ہس الحق, اب تو دودھ اور پانی الگ ہو گیا. یہی تو سب گواہ تھے, ان گواہوں سے پہلے پوچھا. ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. تو جب گواہ سست پڑ گئے تو اب مدعی کیا سستی دکھائے گا, تو اس سے پوچھا اب آپ کہیے. اس نے کہا لانا سرسل اب انا راوت ٹو اما, اب تو دودھ اور پانی الگ الگ ہو گیا, میں نے ہی ڈورے ڈالے. پیارا مقدمہ فائنل ہو گیا, کہلوایا گیا مقدمہ ہوا, آپ بے گناہ, شرارت آپ کی مالکہ کی تھی, آپ کا کوئی گناہ نہیں. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ میں نے یہ مقدمہ اس لیے نہیں چلوایا کہ آئے میں ایسا میں ویسا میں پاک میں پوتر, میں نے یہ مقدمہ اس لیے نہیں چلایا. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب, میرا آقا یہ بات جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی فیملی میں کوئی برا ارادہ نہیں کیا. اس لیے کہ ان کا آقا جو تھا اس کے بڑے احسانات تھے یوسف علیہ السلام, اور پھر اسی آقا کی بیوی کے ساتھ میں کوئی برائی کا ارادہ کرے تو آقا کا دل کتنا دکھے گا. پتا میں نے مقدمہ اس لیے چلوایا کہ میرا آقا جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی فیملی میں برائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا, اس لیے میں نے مقدمہ چلوایا اپنے لیے نہیں. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب. دوسری بات یہ فرمائی کہ میں پھر اپنے آپ کو کوئی بالا تر مخلوق نہیں سمجھتا. وما ابر رہے نفسی, میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو ایسا صاف روپ کا دھلا ہوا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم کرنے والا, ہاں جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ مستثنا ہے, اس کا ایکسپشن ہے. اللہ مارا ہے مارت بھی میرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا مہربانی کرنے والا. بہر دوسری بات یہ کہی کہ یہ مقدمہ میں نے اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے, اپنی صفائی دینے کے لیے, اپنا ہائی کلاس مخلوق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ مقدمہ نہیں چلوایا. بشر کی حالت تو یہ ہے کہ اس کا نفس کا بہت زیادہ برائی کرنے والا حکم دینے والا ہے. تو اس جگہ پر نفس امارہ کا ذکر آیا. یہاں طالب علم ایک سوال کرتے ہیں, وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام تو نبی ہیں, نبی تو معصوم ہوتا ہے, جب معصوم ہے تو اس کا نفس بہت برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا کیسے ہو. یہ سوال ہو سکتا ہے, طالب علم کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یسوع علیہ السلام ابھی نبی کہاں بنے, بنیں گے 40 سال پر جا کر بنے, ابھی تو نبی نہیں بنے. اور نبی کو نبوت سے پہلے یہ پتا بالکل نہیں ہوتا کہ میں آئندہ نبی بنوں گا, وہ تو فرشتہ آ کر کے اطلاع کرے گا. تب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اگر آپ حضرات میں پڑھے ہوں گے تو غار حرا کے باہر یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے, اترا بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو حضرت جبرائیل انسانی صورت میں آئے تھے, فرشتے کی صورت میں نہیں آئے تھے, اور وہی پہنچا کر رہے تھے. لیکن حضور پر اتنا خوف طاری ہوا تھا کہ حضور نے گھر آ کر کہا مجھے کچھ اڑاؤ, انی خشیت اللہ نفسی, یہ تو اندیشہ تھا انہیں ہلاک نہ ہوئے گا. تو علیہ محترمہ نے تسلی دی. پھر ان کا ایک چچا زاد بھائی تھے جو بڑے عالم تھے عیسائیت کے, ان کے پاس وہ لے گئی. انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں, یہ جن بھوت نہیں ہے. ورقا نے کہا گھبرائیے نہیں, یہ جن بھوت نہیں ہے, یہ تو وہ بڑا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لایا تھا وہی آپ کے پاس آیا تو گناہ سکون ہو گیا. یہ گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ پہلی وحی کے موقع پر حضور کو بتلایا نہیں تھا کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر نبی بنایا ہے، اس لیے گھبراہٹ ہوئی. پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر دور دور کوئی انسان نہیں ہے، پریشان ہے کہ انسان آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ جو بھوت سمجھے گا. پھر دوبارہ وحی بند ہو گئی، چھ مہینے تک وحی نہیں آئی. پھر حضور حسب معمول وہیں غار میں جانے لگے عبادت کے لیے. وہاں سے واپس لوٹ کر گھر آ رہے تھے اور اجیاد محلے سے گزر رہے تھے اور آواز سنی حضور نے، آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں. نظر اوپر اٹھی، وہ فرشتہ جو آیا تھا انسانی شکل میں، وہ اپنی اصلی شکل میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور پورا آسمان کا کنارا اس کے وجود سے بھرا ہوا ہے. اب جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے تو پھر خوف ہوا. جلدی جلدی حضور اجیاد سے، حضور کا گھر 500 میٹر، اجیاد محلہ ہے وہی اب بھی ہے، وہیں اسی محلے میں بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے جبل ابی قبیس پر. وہاں سے مروا سے یوں مڑتے ہیں، مڑ کر جاتے ہیں تو وہاں حضور کا گھر وہی قریب میں تھا اور وہ گھر ٹوٹ گیا اور اب وہ شہر میں آ گیا، بلکہ وہاں لائبریری بھی بنی ہوئی. 500 میٹر کا فاصلہ، حضور جلدی جلدی گھر پہنچے اور گھر جا کر کس اہلیہ محترمہ سے کہا مجھے کچھ اڑاؤ اڑاؤ، حضور اڑ کر لے گئے. اب وہ فرشتہ وہاں سے لٹکتا آ رہا ہے، دنا فتدل، اور دو ہاتھ کے فاصلے پر آ کر رک گئے. پکا ناقاب قوسین ودنا، اور پھر وہ دوسری وحی لایا، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اور اب حضور کو بتلایا آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں، اب اٹھیے دعوت کا کام شروع. حضور نے لحاف پھینک دیا اور پھر کوئی ڈر نہیں رہا، پھر دعوت کا کام شروع ہو. میں اس واقعے میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ نبی کو پہلے سے قطعاً شان گمان وہم میں بھی نہیں ہوتا کہ میں آگے نبی بنوں گا. وہ تو جب نبی بنتے ہیں اور فرشتہ جی کے اطلاع کرتے ہیں تب جا کر ان کو پتا چلتا ہے. تو جس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اس وقت یوسف علیہ السلام نبی کہاں بنے تھے؟ جب نبی نہیں بنے تھے تو یہی کہیں گے کہ نفس تو امار تو بسو ہے، نفس تو بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے، چاہے کسی کا ہو، چاہے کسی کا ہو، نفس تو بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. اس لیے میں نے مقدمہ اپنی برات کے لیے نہیں چلوایا، آقا کا ذہن صاف کرنے کے لیے مقدمہ چلوایا. ایک جواب تو ہم یہ دیتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، یوسف علیہ السلام نبی کہاں بنے تھے؟ نبی تو 40 سال کے بعد بنے. دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں، یہ طلبہ کے سمجھ میں آئے گا، آپ حضرات کے سمجھ میں نہیں آئے گا جلدی سے. دو باتیں، ایک ہے بالقوة اور ایک ہے بالفعل. تو انبیاء کا نفس بالفعل برائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے، لیکن بالقوة تو ان میں صلاحیت ہے. جب ہی وہ معصوم ہے، یہ پتھر ہے، پتھر کی چٹان ہے، اس کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس میں برائی کرنے کی ایبلٹی نہیں. بالقوة کا مطلب ایبلٹی، تو ایبلٹی سب میں ہے، انبیاء میں بھی، لیکن اس ایبلٹی کا ظہور انبیاء میں نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کی اللہ گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. لیکن ایبلٹی بہرحال ہم طلبا کو پڑھاتے ہیں کہ ایک کاتب بالفعل ہوتا ہے، ایک کاتب بالقوة ہوتا ہے. ہر انسان کا مخاطب بالقوا ہے اس کے اندر لکھنے کی رائٹنگ کی ایبیلٹی ہے لیکن لکھنا کوئی کوئی جانتا ہے جو لکھنا جانتا ہے وہ کاتب بالفعل ہے اور جو لکھنا نہیں جانتا وہ کاتب بالقوا ہے اس میں لکھنے کی ایبیلٹی ہے بس اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ انبیاء میں انبیاء کا نفس امارا بسو بالفعل نہیں ہوتا اللہ حفاظت کرتا اور اللہ کی حفاظت کے باوجود وہ برائی کا حکم دے کیسے ممکن ہے لیکن ایبیلٹی ہے اسی لیے وہ معصوم کہلاتا ہے اور پتھر کی چٹان کو یا اس دیوار کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے کیوں اس میں برائی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے دوسرا جواب ہم طالب علموں کو یہ دیتے ہیں کہ ہر ایک کا نفس ہمارا بسو کسی کا بل فعل کسی کا بل قوا جیسے مومنین میں سے جو مومنین ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے تو ان کا نفس مطمئن ہو گیا کہ اب یہ برائی نہیں کرے گا اور چادر اڑ کر سو گیا تو اس کا نفس بھی ہمارا بسو ہے لیکن دل ہوا دل فیل نہیں اسی طرح سے انبیاء کا حال ہے بہرحال جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے پرورش کرتے ہیں پالتے ہیں بڑھاتے ہیں اچھا اچھا کھلاتے ہیں تاکہ جوان ہو ایک حدیث ہے کہ اگر مومن کوئی خیرات کرتا ہے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں دونوں ہاتھ دائیں ہیں یعنی دائیں میں قوت کا تصور اور بائیں میں ذوق کا تصور کمزوری کا اللہ کے کسی ہاتھ میں کمزوری نہیں ہے دونوں ہاتھ دائیں ہیں کا یہ مطلب ہے اللہ کے کسی ہاتھ میں کمزوری نہیں ہے دونوں ہاتھ ذوالقوت المتین مضبوط طاقت والے دونوں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اس خیرات کو لیتے ہیں یہاں سے مسئلہ نکلا کہ کوئی انعام جلسے میں تقسیم ہو رہا ہے تو بعض مرتبہ طالب علم بایاں ہاتھ لمبا کرتا لینے چاہیے تو ان کے دائیں ہاتھ میں لے وہ دائیں ہاتھ لمبا معلوم اچھی چیز جی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے تو بندے نے خیرات اس خیرات کو اللہ تعالیٰ لیں گے کہاں لیں گے کون سے ہاتھ میں لیں گے قدرت کی بات دائیں ہاتھ میں لینا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اس خیرات کی پرورش کرتے ہیں بڑھاتے ہیں ایک کھجور خیرات کی ہے تو قیامت کے دن وہ بڑھ کر اہد پہاڑ اتنی بڑی ہو جائے اس حدیث میں ہے کما یربی احدکم فلوہ جس طرح سے تم میں سے ایک اپنے گھوڑی کے بچے کی بچھیرے کی پرورش کرتا ہے گھوڑی کا بچہ ہوگا تو مالک اسے اچھا اچھا کھلائے گا تاکہ جلدی سے وہ گھوڑا یا گھوڑی بنے گھوڑا بنے گا تو بھی بکے گا گھوڑی بنے گی تو بھی بکے گا ہزار روپے میں بکے گا تو اچھا اچھا کھلاتا ہے اسی طرح سے انسان بھی اپنے بچے کو بچپن میں اچھا اچھا کھلاتا ہے تاکہ جلدی سے پروان چڑھے بڑے اور جوان بنے جوان بن گئے ہر کمال رات گوال ہر کمال ڈاؤن ہوتا ہے جو بھی چیز سر ابارتی ہے وہ ڈاؤن ضرور ہوتی ہے تو انسان کا بھی بڑھاپا آ جاتا ہے اسی طرح سے میرے بھائیو ہر نفس میں یہ تینوں صلاحیتیں ایبیلیٹیاں مقنون ہیں ہیڈن پوشیدہ ہیں ہر انسان کا نفس امارۃ النفس بھی ہے ہر انسان کا نفس لوامہ بھی ہے ہر انسان کا نفس مطمئن نہ بھی ہے. تین ایبیلٹیاں اس میں بالقوہ ہیں یعنی پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی ہیں. بس میرے بھائیو, ہمیشہ نفس کی پہلی جو صفت ہے برائی کا بہت زیادہ حکم لینے والا, یہ صفت ہمارے نفس میں ہر وقت موجود رہتی ہے, ظاہر نہیں ہوتی. برا آدمی کے نفس میں یہ صلاحیت ظاہر ہوتی ہے اور اسے طرح طرح سے برائیوں پر واٹتے ہے اور وہ برائیاں کرتا رہتا ہے لت پت. مگر ہمارے نفس میں بھی یہ صفت ہے مگر وہ چھپی ہوئی. لہذا ہمیشہ اس صفت سے ڈرنا چاہیے, کہیں کم وقت نفس کو یہ صفت جو چھپی ہوئی ہے وہ نمودار نہ ہو جائے اور ہمیں کسی برائی کا حکم نہ دے دے. اور یہ دوسری صفت ہے وہ ہر مومن میں ہوتی ہے اگر وہ مومن صحیح نام کا مومن ہے. آج مسلمانوں میں 80% گھروں میں سو رہا ہوں, 20% ہی یہاں مسجد میں جمع. تو جو 80% گھروں میں سو رہے ہیں وہ مسلمان ہیں, لیکن ان میں نفس لوامہ چھپا ہوا ہے. امارا بسو جوان ہے, ارے پڑا سوتا رہے, نمازیں تو ہوتی رہیں گی, اور وہ چادر اوڑھ کر تان کر سویا ہے. ان کا نفس ادمانا کام کر رہا ہے, نفس لوامہ ان کے اندر ہے مگر وہ چھپا ہوا ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے اگر کسی دن ہماری فجر قضا ہو جائے تو کتنی طبیعت پریشان ہوتی ہے. تو ہمارا نفس لوامہ کام کر رہا ہے, ہمارا ہے ہمارے اندر وہ چھپا ہوا ہے, دب گیا ہے. اور ہمارا جو نفس لوامہ ہے وہ چوکنا ہے, ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے جو ملاوت کرتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں, خون کے آنسو روتے ہیں, الہی مجھ سے کیا غلطی ہوئی. یہ جو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں یہ نفس لوامہ ملاوت کرتا ہے کہ ارے انسان, ارے مسلمان, تمہیں یہ کیا برائی کر دی, تمہیں کیا کر لیا. تو اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے ہمیں تو ابھی بسا غنیمت ہے, بسا غنیمت ہے. پھر یہ نفس ترقی کرتا کرتا آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. انسان اس حال میں ہو جاتا ہے کہ غلطی کرتا ہی نہیں. کیوں نہیں غلطی کرتا؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. معصوم اور محفوظ کی حقیقت ایک ہے, جیسے معجزہ اور کرامت دونوں کی حقیقت ایک ہے. فرق عادت نبی کے تعلق سے معجزہ کہلاتا ہے, اولیاء کے تعلق سے کرامت کہلاتی ہے. اسی طریقے پر نبی کے تعلق سے اس کیفیت کا نام ہے عصمت, معصوم ہوتا. اب کوئی گناہ نہیں کرے گا, کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی حفاظت کرے گا, گناہ سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے. وہ اپنا بذات خود کسی میں کوئی طاقت نہیں, اللہ اس کی حفاظت کریں گے, اس لیے نبی کوئی گناہ نہیں کرے گا. اور اولیاء کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں, اس لیے وہ بھی گناہ نہیں کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو گیا تو پہلی فرصت میں اللہ کے سامنے گر پڑیں گے. چھوٹا گناہ ہو جائے, بڑا گناہ ہو جائے, انبیاء سے ذلت ہوتی ہے. ذلت چلتے چلتے پھسل گئے, گناہ نہیں ہو سکتا انبیاء سے. انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, ذلت ہو سکتی. ذلت تو ہمیں پھسل جاتی, بڑے احتیاط سے چل رہے ہیں, ایک دم پھسل کے دڑام سے گر گئے. آدم علیہ السلام والسلام نے شجرے ممنوع کھایا, درخت ممنوع درخت کھا لیا, تو ذلت تھی. بس جو ہی ذلت ہوئی فوراً بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دی. تو انبیاء سے زلت ممکن ہے, معصیت گناہ ممکن نہیں, اور اولیاء سے گناہ بھی ممکن ہے. جیسے صحابہ کرام سے بڑا تو کوئی ولی نہیں, امت کے سب سے بڑے ولی تو صحابہ ہیں, اور صحابہ سے بھی بعض مصلحتوں سے بعض بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں, لیکن گناہ ہوتے ہی وہ بےتاب ہو جاتے ہیں. بہت واقعات ہیں, وہ واقعات سنانے جاؤں گا تو بات اسی سے چلی جائے گی. مختصر بات اچھی ہوتی ہے, اصل فجر کے وقت لوگ نیند غالب آتی ہے. میں سمجھا ہی رہا تھا کہ اولیاء کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں, انبیاء کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں. انبیاء کا کوئی کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے. اولیاء کا کوئی کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے. بس عصمت اور حفاظت دونوں کے حقیقت ایک ہے, مگر فرق مراتب کرنے کے لیے انبیاء کے تعلق سے عصمت اور معصوم استعمال کرتے ہیں, اور اولیاء کے تعلق سے یہ استعمال کرتے ہیں. بس اس مرحلے پر پہنچ جائے انسان تو اس کے وارے نیارے, اس کی پانچوں انگلیاں دھیمے ہیں, اور یہ حالت بھی بالقوہ ہر انسان میں ہے, کافر میں بھی ہے. تینوں حالتیں بالفعل رہتی ہیں. جب تک کافر ہے یا مسلمان کہلاتا ہے تو اس کا نفس نفس امارت سو ہوتا ہے, پھر بندہ صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے, تو پھر اس کا نفس دوامہ ہوتا ہے, ملامت کرتا ہے. کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو نفس فوراً ملامت کرتا ہے, اور پھر ترقی کرتے کرتے اگر اللہ کا فضل شامل ہو جائے تو پھر نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے, اور عام طور پر مومن سے پھر غلط گناہ نہیں ہوتا, اور خدا نخواستہ کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے. فوراً توبہ کر لینا یہ حفاظت کے منافی نہیں ہے. صحابہ سے بھی اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں, مگر گناہ ہوتے ہی بے تاب, جب تک ان پر سزائیں جاری نہیں ہوئی وہ ان کو چین نہیں آئے. ہمارے امام صاحب نے آج صبح یہ آیت پڑھی تھی, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. قرآن کریم میں دو دلیلیں بیان کر کے یہ مضمون سمجھایا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کی دو دلیلیں پیش کی, قرآن میں جو قسمیں ہوتی ہیں ان کا مقسم بھی کبھی مذکور ہوتا ہے اور اکثر محذوف ہوتا ہے, آنے والے کلام سے اس کو نکالا جاتا ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ یہ مضمون جو آگے چلا ہے اس سے مقصد میری خوشی دمانا جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے. اس کی دو دلیلیں, ایک دلیل تو یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں, ہر جامعہ میں, ہر دارالعلوم میں سالانہ امتحان کا وقت مقرر ہے. اگر کامیاب اور ناکام کا فرق ظاہر نہیں کرنا تو یہ سالانہ امتحان کیوں ہے؟ سالانہ امتحان تو ہے ہی اسی لیے کہ کامیاب اور ناکام کا فرق ظاہر کرنا ہے, کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا اس کا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ سالانہ امتحان ہے. بس اگر کوئی طالب علم خواب خلوت میں مبتلا ہے, اگر ایسے پڑھائی ہوتی رہے گی پڑھائی ہوتی رہے گی, کامیاب ناکام, پڑھنے والا نہ پڑھنے والا, اس کا فرق ظاہر کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ پاگل طالب علم, اگر کبھی ظاہر نہیں ہوگا تو یہ سالانہ امتحان کیوں متعین کر رکھا ہے کہ شعبان میں سالانہ امتحان ہو؟ तो अगर मोमिन और काफिर नेकोकार और बदकार के दरमियान में फर्क जाहिर नहीं होना, देखो ये यहां दुनिया में फर्क जाहिर नहीं हो रहा, इसी तरह से चलता रहेगा, फर्क जाहिर नहीं होगा, तो ये कयामत का दिन क्यों मुकर्रर किया है? वो कयामत का दिन मुकर्रर इसलिए है ताकि फर्क जाहिर हो, काफिर कौन मोमिन कौन, नेकोकार कौन बदकार कौन, ये फर्क जाहिर करने के लिए ही वो दिन मुकर्रर हुआ। देखो अनाज जब तक खेत में होता है दाने और भूस में फर्क जाहिर नहीं होता, दाना भूस सब रला मला गेहूं खड़ा है और जो असल गेहूं है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, थे भूसा ही नजर आ रहा, घास ही नजर आ रही, कूड़ा ही नजर आ रहा है, दाना तो कहीं नजर आता ही नहीं। मगर कोई ये ख्याल करे कि भाई इसी तरह से खेत खड़ा रहेगा तो गलत है, एक दिन ये खेत कटेगा, उस पर खलियान में आएगा, गहेगा, उसको ट्रैक्टर घूमेगा या बैल घूमेंगे, फिर उसके बाद उसको हवा में बरसाया जाएगा तो दाना नीचे गिरेगा, भूसा गया, दाना कोठी में जाएगा, भूसा बाड़े में जाएगा। बस मेरे भाई ये दुनिया खेत है, यहां अच्छे बुरे सब रले हुए, बल्कि बुराई छाई हुई है, नेक लोग नजर ही नहीं आते थे, हर जगह बुरे बुरे बुरे, लेकिन ये खेत एक दिन कटेगा, कयामत के दिन में खलियान में बहेगा, बरसाया जाएगा और नेक ईमानदार अलग और बद बदकार अलग, और बदकार ये भूसा बाड़े में जाएगा जहन्नम में और ये दाने उठकर के कोठी में जाएंगे जन्नत में। तो ये जो सालाना इम्तिहान का दिन मुकर्रर है क्यों मुकर्रर है? मिल यकीन आना है। तो अगर तालिब इल्म ये समझता है कि पढ़ने वाला और न पढ़ने वाले में कोई फर्क कभी भी जाहिर नहीं होगा तो आम ख्याली में गलत फहमी में कयामत सालाना इम्तिहान मुकर्रर ही इसलिए है कि साल पूरा होने पर इम्तिहान दिया जाएगा और पढ़ा किसने नहीं पढ़ा किसने इसको अलग छांट कर अलग अलग कर दिया जाए। बस तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे तभी तो ये बात होगी, इस दुनिया में नहीं फर्क जाहिर होगा, दूसरी दुनिया में जाकर होना, और दूसरी दुनिया में फर्क जाहिर होने के लिए साल के आखिरी दिन में सालाना इम्तिहान होता है, इसी दुनिया के लास्ट डे में कयामत कायम होगी और अच्छे बुरे छांट करके अच्छे जाओ जन्नत में बुरे जाओ जन्नत में। एक दलील से ये पेश की कि मरने के बाद जिंदा होना है क्योंकि कयामत का जो दिन मुकर्रर है वो इसीलिए है। दूसरी दलील ये पेश की इंसान में और भैंस की मिसाल में जरा गौर कर लो, भैंस कभी खूंटे से खुल जाती है, बिदक जाती है, सारे गांव में भागती फिरती है, उसके पैरों में एक बच्चा आ गया निकल कर मर गए, भैंस को कोई एहसास हो कुछ मेरे से बात ही जाती, फिर अगला बच्चा उसके पैरों में आ गया वो निकल कर मर गए, इसको कोई एहसास नहीं बातें जा रही, तीसरा बच्चा पैरों में आ गया तीन उम्र गए, भैंस को कोई एहसास कोई ऐसा, फिर तीनों बच्चों के औलिया डंडे लेकर आते हैं दे मार दे मार, तो थोड़ी देर तो लोग खामोश रहते हैं, फिर ये कहते हैं अरे कितना मारोगे जानवर ही तो है, लोग ही सिफारिश करेंगे कि कितना मारोगे जानवर तो है, उस भैंस के खिलाफ कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं ले आता तो हमारे बच्चे को मार लिया इस भैंस, ये भैंस के अहवाल और इंसान का हाल सुनो, एक इंसान मोमिन है एक बच्चा उसके गाले के पहिए में आ जाए, नादानी सब कुचल गया मर गए, ये ऐसा कांटा उसके दिल में बैठ जाएगा इलाही मुझसे मेरे हाथ से बच्चा मर गया। जिंदगी भर ये कांटा उसके दिल में से नहीं निकले। और अगर खुदा ना खास्ता बिलकस्त गाड़ी चढ़ा दे बच्चे पर, तो पहले तो हिंदुस्तान में तो पब्लिक ही उसका सत्यानाश कर देगी, वरना हरे कहेगा ले जा कमबख्त को कोर्ट में और कैफे किरदार तक पहुंचा इसे सजा दिलो। एक बच्चा इसकी गाड़ी में आ गया है, दानिश्ता या ना दानिश्ता, इसके कलबों का ये हाल है। और भैंस ने तीन बच्चे कुचल दिए हैं, उनके कलबों का ये हाल है। क्यों फर्क क्यों है? भैंस में नफ्से लवामा नहीं, और इंसान में नफ्से लवामा है। काफिर जो है वो तो बदकार है, वो तो एक को मारता है, दूसरे को गोली मारता है, तीसरे को गोली मारता है, कोई उसको फर्क नहीं। लेकिन अल्लाह का नेक बंदा है तुझे नफ्से लवामा, वो नफ्स उसे मलावत करता है कि अरे अल्लाह के बंदे तूने क्या कर रहा, तूने गाड़ी एहतियात से नहीं चलाई, देखते रहे तो ये मेरे बच्चा मर गया। ये जो भैंस के नफ्स में, देखो भैंस में भी रूह है, उसकी भी सिफात है, उसके नफ्स में और इंसान के नफ्स में ये फर्क है कि इंसान का नफ्स बुराई होते ही मलामत करता है और जानवर का नफ्स मलामत नहीं करता। ये दलील है कि इंसान के लिए जजा व सजा है, भैंस के लिए जजा व सजा नहीं। इंसान के लिए जजा और सजा कहां है? दुनिया में तो कुछ नहीं, मरकर दोबारा जिंदा होंगे तब जजा और सजा हो। तो कुरान ने दो दलीलें पेश की कि कयामत का दिन जो मुतय्यन किया गया है और तुम्हारा इंसान का नफ्स जो मलामत करता है बुराइयों पर, यह दलील है कि एक दिन आ रहा है जिसमें जजा और सजा होगी, बुरे को और अच्छे को छांट करके अलग अलग कर दिया गया, और ये मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बाद ही होगा। तो बाद मौत की ये दो दलीलें। बहरहाल हमारे समझने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नफ्से अम्मारा से तो आगे बढ़ गए हैं, नफ्से लवामा तो पर पहुंच गए हैं। खुदा ना खास काम से कोई पीली कुताही हो जाती है तो हमारा नफ्से रोता है, क्या करते? अब जरूरत इसको तरक्की देकर इतना आगे ले जाओ मेरे भाइयों कि वो नफ्स चादर में कस हो जाए कि अब ये बंदा कोई बुराई नहीं करेगा। वासरुदावा नानी।